पंचदशी के कुटस्थि प्रकरण का 74 श्लोक है। पहले उच्चारण कर लें। श्रुति तात्पर्यमखिल मबुद्ध्वा भ्राम्यते जडः विवेकी त्वखिलं बुद्ध्वा तिष्ठत्यानन्दवारिधौ। श्रुति तात्पर्यमखिल मबुद्ध्वा भ्राम्यते जडः विवेकी त्वखिलं बुद्ध्वा तिष्ठत्यानन्दवारिधौ। इसके पहले आपने श्रवण किया था, यया यया भवेत पुंसाम वित्पत्ति प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी इत्याचार्य भाषितम्। सा सैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी साच अनवस्थिता, ऐसा आचार्य वार्तिक है जहां लिखा ना आचार्य भाषितम, इसकी जगह जो कारिका है उस कारिका में थोड़ा सा श्लोक है, सा सैवेह प्रक्रियेह स्यात् साध्वी साच अनवस्थिता। वह अनवस्थित मतलब बहुत है, एक दो नहीं, अवस्थित बोलते हैं निश्चित को और अनवस्थित बोलते हैं अनिश्चित, मतलब बहुत है, एक दो तीन नहीं है, ऐसा वार्तिक है यहां पर। तो वार्तिककार जी कहते हैं कि जिस साधन के द्वारा आपका दिल दिमाग मन मस्तिष्क परमात्मा में लग जाए वह प्रक्रिया साध्वी है और साच अनवस्थिता, वह अनवस्थित मतलब अनेक है, निश्चित नहीं है कि ये रास्ता जाएगा दिल्ली, ये भी जाएगा वो भी जाएगा, मतलब भक्ति भी ज्ञान भी उपासना भी सांख्य भी है ना कर्मयोग भी सारे के द्वारा वहां पहुंच सकते। तो जो साधक जिस प्रक्रिया से पहुंचते उनके लिए वह अच्छी है, उत्तम है, महान है, और वह अनवस्थित है मतलब अनेक है, एक ही ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी वार्तिक है। निजाया भवेत पुंसम व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रिये साध्वी स्यात् सा च अनवस्थितः। श्रुत्यर्थस्य एक रूपत्वे तत्प्रतिपादिकानामेव कुतोऽपि प्रतिपत्ति इत्याशंक्याः। अब यहां पर किसी ने शंका किया कि श्रुत्यर्थ एक रूप है, तत्प्रतिपादक जो श्रुति वाक्य हैं उनमें भी प्रतिपत्ति मतलब विरोधाभास क्यों देखने को मिलता है। तब कहते हैं कि भाई विरोधाभास नहीं है, श्रुति के तात्पर्य का बोध न होने से विरोधाभास की प्रतीति होती है। श्रुति तात्पर्य बोध शून्या नामेव, श्रुति का तात्पर्य है आत्मैकत्व, आत्मा और ब्रह्म की एकता प्रतिपादन में श्रुति का तात्पर्य है, और यह तात्पर्य निश्चित न होने से लोगों के मन में विरोधाभास होता है। ऐसे बहुत मत है ना, पंथ है जो कहते बस यही इतना ही भगवान है, इससे अधिक नहीं है, और वह अन्यत्र श्रवण आदि का भी निषेध करते हैं कि भाई अन्यत्र जाओगे तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। देखो श्रीमद् भागवत के मूल श्लोक में आया है, जहां पर अवधूत महाराज ने 24 गुरुओं की चर्चा किया, उसके अंत में कहा कि 25वां मेरा देह भी शरीर भी गुरु है। उसके आखिरी में दाहिने पेज में श्लोक है कि क्या है, नहीं एकस्मात् गुरुर् ज्ञानम्, इस श्लोक है, नहीं एकस्मात् गुरुर् ज्ञानम् सम्यक् व्यवस्थितः। एक गुरु ज्ञान से, एक आचार्य से ज्ञान व्यवस्थित सुनिश्चित नहीं होता है। जब उसी बात को आप 10-20-25 लोग सुन लेते ना कि हाँ जीव ब्रह्म की एकता है, आत्मा ब्रह्म एक है, जगत मिथ्या है, कल्पित है, प्रातिभासिक है, जब बार बार सुनते 10-20-25 से तो पक्का हो जाता है, हाँ ऐसा है ज्ञान, दृढ़ हो जाता है ना। तो उसमें लिखा नहीं एकस्मा गुरुर ज्ञानम सम्यक व्यवस्थिति, एक ज्ञान से पक्का नहीं। पर कुछ क्या बोलते, नहीं नहीं बस जो मैं कह रहा हूं वही लड्डू गोपाल ही भगवान है ना। कोई बोलता नहीं नहीं वो जो द्वारिकाधीश ही भगवान है, ज्यादा भगवान किसके भक्तों में, और मैं तो कम है थोड़ा बहुत है। ये कृष्ण भगवान की भक्ति में वो एक वृंदावन माता ये थी, बोली बस हमारे तो लड्डू गोपाल है, दूसरे भगवान को पूछे ही नहीं दर्शन करे। तो ये जो है ना श्रुति तात्पर्य से शून्य को होता है। श्रुति के तात्पर्य को समझ लेंगे कि भाई मिठास चाहे कैसा भी हो, चाहे आकृति कुछ भी हो, आकार प्रकार सब में मिठास एक है। चाहे गन्ना टेढ़ा हो सीधा हो, चाहे जो है ना वह मोटा हो पतला हो, मिठास सब में बराबर है ना। उस गन्ने के जो है ना रस में वैविध्य नहीं है, उसकी आकार में प्रकार में भले भेद है, ऐसे यहां पर समझना चाहिए कि श्रुति का तात्पर्य एक ही है कि आत्मा को समझाना, आपको संसार से मोक्ष दिलाना, चाहे जैसे भी हो वह अनेक साधन अनेक प्रक्रिया है। इसी बात को उसी महिमन में भी कहा ना पुष्पदंताचार्य जी ने, क्या है जी, ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम निनामे को गम्यस तुमसी पैसा मरणव इव त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिद मद पथ्यमिति च रुचीनाम वैचित्याद ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम निनामे को गम्यस तमसी पयसा मरण भैव। दृष्टांत देके श्लोक में समझा दिया, जैसे कि नदियां चाहे कहीं से भी निकले, अंत में वह नदियां घूमती फिरती अर्णव बोध सागर में सागर रूप हो जाती, समुद्र रूप हो जाती। समुद्र नाम परमात्मा का वेदारण्यक में स्पष्ट किया कि समुद्र एवं योनि, जहां पर मंत्र आता हुआ स्पष्ट किया कि आसमंतात भूतानि द्रवन्ति यस्मिन इति समुद्रः परमात्मा। देखो समुद्र में क्या है, सम है अद्रु गतौ धातु, धातु है द्रु गतौ धातु। तो आसमंतात मतलब चारों तरफ से, जैसे चारों दिशाओं से नदियां उछल कूद करती हुई पहुंचती है समुद्र में, ऐसे ही मनुष्य चाहे कितना उछल कूद कर ले एक दिन परमात्मा के शरण में आना ही पड़ेगा। लोग बोलते ना हारे का नाम हरि, बिल्कुल सही। जो दुनिया से हार जाता तो बस एक वही परमात्मा है, सारी दुनिया बेकार कोई काम के नहीं। यह बात तो पहले ही वेदांत बतला रहा है, वही बता रहे हैं, पर यह बात पहले समझ में नहीं आती। जब शक्ति होती है तो अनुभव नहीं, अनुभव जब आता है तो शक्ति नहीं। हाँ इसीलिए कहते हैं कि बड़े बूढ़े बुजुर्गों के तजुर्बा से काम लेना चाहिए। जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना उनके तजुर्बा, क्योंकि ऐसे ही बाल सफेद नहीं हो जाते, अनुभव होता है। सही सही बात है, अनुभव होता है। तो उनका अनुभव और अपनी शक्ति हो ना, तो दोनों के मिला के चलेंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, फायदा होगा। क्योंकि भाई उन्होंने जिस चीज को 60-70 वर्ष में समझा है, कुछ उनकी अनुभूतियां बहुत है, तो उनके अनुभव से चलेंगे तो हमारी शक्ति ऊर्जा सही जगह सार्थक होगी, उपयुक्त होगी। तो ये जो जितने भी है ना त्रय सांख्यम योगम, प्रक्रिया अलग अलग है, कोई वेद कोई वेदांत कोई योग कोई सांख्य, ऋजु कुटिल कोई सीधे जा रहा है, गंगा जी सीधे मिल रही, नर्मदा जी घूम के जा रही है, तो ऋजु कुटिल जैसे भी हो आपको पहुंचना वही है। वेदांत सीधे पहुंचाता आपको, जो वेदांत है आपको बिल्कुल सीधे परमात्मा के पास पहुंचाता है, और प्रक्रिया थोड़ी घुमा के, और घुमाते हैं आपके फायदा के लिए, क्योंकि आपके मन में ऐसी भ्रांति बैठ गई है कि ये संसार बिल्कुल कैसा है, सत्य है। वो का बड़ी लंबी कथा सुनाते ना, एक आदमी बहुत ज्यादा भांग पी लिया था, होली के दिन भांग पीते, इतना भांग पी लिया कि था तो घर में पर भूल गया कहीं और हूं। वो चिखने लगा, भाई मुझे कोई अच्छा मानस हो, भले मानस मुझे घर पहुंचा दो। वो था तो घर में, उसकी भ्रांति, उसमें एक बुजुर्ग थे, बोले हाँ इसको भ्रांति निकालनी पड़ेगी। सब मजाक कर रहे कि तू पागल हो गया, तू घर में ही है, बोला कोई मेरी बात सुनता नहीं, सब हंसी उड़ा रहे मजाक उड़ा रहे। मैं कह रहा हूं घर ले चलो, लोग क्या बोल, यही घर ही मेरा घर थोड़ा है, ये तो घूम रहा है गोल गोल गोल, ये तो कहीं और हूं। का अच्छी बात है, बैठ बैलगाड़ी पर, उसको बैलगाड़ी में बैठाया, 10 चक्कर लगाया मुंबई का, अब नशा उतर गई ना, वहीं पहुंचा, बोले ये तुम्हारा घर, बोला बहुत अच्छे आप तो भगवान हो, बिल्कुल भगवान हो, जो आपने मुझे घर पहुंचा दिया। वो तो घर पहले से था ही, पर आपके भांग के नशा को उतारने के लिए 10 चक्कर ना लगाना पड़ा। ऐसे ही आप बिल्कुल सच्चिदानंद है, शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, अपने स्वरूप में है। पर यह बात समझ में नहीं आती तो 10 चक्कर लगाते हैं, इधर उधर कर्मकांड है, तो फलाना है ठिकाना है, तो आप कहते हैं हाँ अब ठीक है। तीर्थ जाने के पहले बहुत उत्साह सबके मन में होता, जब मैं अमरनाथ गया ना, बड़ा उत्साह, बहुत उत्साह, जब चढ़ाई चढ़नी पड़ी तो सच्ची अनुभव बता रहा हूं, बना के नहीं, मैं कान पकड़ा है भगवान दोबारा नहीं बुलाना, इतनी तकलीफ, बाहर की चढ़ाई भीतर के बुखार, बुखार भी भयंकर था, उसी में चढ़ना पड़ा। मैं कही अमरनाथ नहीं भाई, ये तो अमरनाथ सबको मार डालते, परंतु एक चमत्कार भी अनुभव किया, वहां दर्शन करने के बाद अपने आप बुखार उतर गया एकदम, वहां तक बुखार था, दर्शन करने तक पूरा ही बुखार में। तो प्रारंभ में तो बहुत उत्साह होता है, हाँ जब ठंडी लगती परेशानी होती तो आप क्या करते, वही भगवान थे कणकणे मौजूद थे, बेमतलब के यहां जो है आए, ये अनुभव पहले नहीं होता है ना, जब धक्का खाता है मुसीबत आती परेशानी होती तब आता क्या, अरे भगवान सभी जगह भी मतलब आए। तो इसीलिए यहां पर भी श्रुति एक कर्मकांड घुमाता आपको, जब भांग का नशा उतर जाता है बात समझ में आ जाती कि बस ब्रह्म है सच्चिदानंद है, संसार बेकार, पहले बेकार समझ में नहीं आता है। श्री यहां बता रहे कि भाई सारी प्रक्रिया सब अच्छी है, जिस प्रक्रिया से आपकी मनोवृत्ति परमात्मा में लग जाए वही सबसे अच्छी प्रक्रिया, वही साध्वी, वही महान है। तो प्रक्रिया में दुराग्रह नहीं करना, प्रक्रिया मतलब साधन, प्रत्येक मार्ग अपनी जगह अधूरा होता है, पर हम लोग भ्रांति क्या करते पता है ना, प्रत्येक प्राणी अपने साधन को रास्ते को बहुत जोर से ताकत लगा के पकड़ लेता, बस यही सबसे बढ़िया है। अरे बढ़िया तो सब कुछ है, चलो तो सही, जब चलेंगे तब पहुंचेंगे, चलता तो नहीं पर उसी को पकड़ लेता। इसलिए कहा भाई सारे मार्ग साधन आपको मंजिल तक, गंतव्य तक पहुंचाने के लिए है। कितना स्पष्ट कर दिया कि दुराग्रह नहीं करना, सब साधन अच्छे हैं। तो चलना पड़ेगा ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे निष्काम कर्म योग हो, भक्ति योग हो, विचार योग हो, सांख्य योग हो, जैसे भी चलना पड़ेगा। जब चलेंगे, प्रारब्ध तो खैर है ही, पर आपको पुरुषार्थ करना। हम लोग बड़े होशियार हैं, देश काल कर्म, कर्म न प्रारब्ध मिथ्या दोष लगाई, ईश्वर ही देश ही काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाई, दोष लगाते फिर पहले पुरुषार्थ करें। कल जो है दीपावली थी, ईमानदारी से बताओ, रात भर जगे भजन किए? हाँ, उमा भवन ने किया, जो किए वो तो पुरुषार्थ थी। यदि आप रात भर किए तो आपने प्रारब्ध को पराजित कर दिया, पुरुषार्थ आपका सफल हुआ। परंतु और काम के लिए तो नींद नहीं आएगी, पर भजन करना हो ना जबरन आती है, तो वहां पर पुरुषार्थ करना आपको, आपको अपने प्रारब्ध से संघर्ष करना है। भाई शास्त्र कह रहा है, संत भगवंत कह रहे, इसलिए हमें रात्रि जागरण करनी, भगवान की भक्ति करना, माला जप करना, ध्यान करना, तो आपका पुरुषार्थ प्रारब्ध को पराजित कर देगा। दोनों में संघर्ष करता चलता जीवन भर करना पड़ता है। तो श्रुति तात्पर्य बोध शून्या नामेव, जो श्रुति के तात्पर्य को ठीक ठीक नहीं जानते हैं, उनमें ही विप्रतिपत्ति का अर्थ हुआ कि विरोधाभास होता है, ये बात ऐसी नहीं वैसी है, उनको विरोध प्रतीत होता है, विरोध बिल्कुल नहीं उनको प्रतीत होता है। तद्विदाम इत्याह, तद्विदाम कार्ते श्रुति तात्पर्य विदाम, तद मतलब श्रुति तात्पर्य विदाम, जो श्रुति के तात्पर्य को जानने वाले हैं उनके लिए बता रहे। श्रुति तात्पर्य तो हो गया उच्चारण, श्रुति तात्पर्य को अखिलम मतलब संपूर्ण, खिल शब्द का अर्थ है न्यून, न खिलम अखिलम, खील शब्द का शाब्दिक अर्थ है शेष, शेष न्यून। वेदारण्यक में तीन कांड है ना, मधुकांड, मुनिकांड, खील कांड, तो खील मतलब शेष जो आखिरी, तो न खिलम अखिलम मतलब शेष संपूर्ण रूप से। श्रुति के तात्पर्य को अबुद्ध्वा जो नहीं जानते हैं, भ्राम्यते जड़, ऐसे जड़ व्यक्ति जिसकी जड़ बुद्धि है और संसार में भ्रमित होता है, जिस प्रकार नदी के प्रवाह में तिनके घास फूस लकड़ियां जो है न प्रवाह से घूमती हैं, ऐसे ही अज्ञानी जीव जो श्रुति के तात्पर्य को तो जानता नहीं और अपने अकल को बहुत बड़ा करके समझता है, जैसा कि कठोपनिषद में आपने सुना है ना, अविद्यायामंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मन्यमान, अविद्या के गर्भ में है, अविद्यायामंतरे वर्तमान, वर्तमान स्वयं धीरा, अपने को बड़ा धीर बुद्धिमान मानते हैं, स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना, आगे क्या बोला, दंद्रम्य माना पर्यंति मूढ़ा, अंधे नैव नियमाना यथांधा। जैसे किसी बस का ड्राइवर, 100 ड्राइवर हैं, अब वे साम्यवादी हैं, साम्यवादी ने कहा भाई जब आंख वाले बस का ड्राइवर कंडक्टर आंख वाला होता है, हम जब अंधे बैठ के चलेंगे तो हमारा ड्राइवर अंधा होना चाहिए, हमारे जाति का होना चाहिए, ऐसा कोई आरक्षण करे साम्यवादी, कभी समानता होना चाहिए। जब तुम आंख वाले बैठ के चलते हो तो आंख वाला ड्राइवर कंडक्टर होता है ना, तो हमारे बस का ड्राइवर कौन रहेगा, अंधा रहेगा, कंडक्टर भी अंधा रहेगा क्योंकि मंदों की बस है, हम अंधे बैठे हैं, तो फिर क्या होगा मालूम है? वो बस कहां जाएगी? हा, खड्डे में जाएगी। वही लिखा, अंधे नैव नियमाना यथांधा, गड्ढे में जाते हैं। तो श्रुति के तात्पर्य को जो नहीं जानते हैं वे जड़ व्यक्ति संसार में भ्रमित होते हैं, दूसरे को भी भ्रांत करते हैं। विवेकी तु अखिलम बुद्ध्वा, विवेकी मतलब नीरक्षीर का जो विवेचन करने में समर्थ है, यह जल है और यह दूध है। देखो जो सृष्टि है ना, आविद्यक है, तीनों गुणों के साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। तीनों गुणों की साम्य सत्व रस तमस के साम्यावस्था को प्रकृति बोलते हैं। ये संसार प्राकृत है, माइक है, हमारा शरीर भी तीन गुणों से निर्मित है। तो सतो गुण का स्वभाव है नैर्मल्य, शांति, आनंद, ज्ञान, प्रसाद। ये बात गीता के 14वें अध्याय में साफ साफ लिख दिया। रजोगुण का स्वभाव है, जब रजोगुण बढ़ेगा तो लालच, प्रवृत्ति, क्रिया, ये सब की वृद्धि होगी। जब तमोगुण बढ़ता है तो अपने आप न चाह करके भी निद्रा आएगी, जमाई आएगा, जाड जाएगा, कलह, क्लेश, लड़ाई, झगड़े, ये सब होते हैं तमोगुण के बढ़ने से। इसलिए हमारे भारतीय ऋषियों ने यह आपके लिए विधान कर दिया कि भाई आप अपने शरीर मन बुद्धि में सत्व गुण को बिल्कुल जागृत रखो, सोने मत दो। चाय पी के आप क्या करते? आप लोग बड़े होशियार हैं, आजकल के लोग बार बार चाय पीते हैं ताकि नींद ना आए, है ना? नींद को भगा के, आलस को भगाकर काम हम करते रहे। तो चाय पीने से थोड़ा रजो तमोगुण दब जाता है तो प्रवृत्ति बनी रहती, निद्रा आलस जमाई नहीं आता। ऐसे ही चाय की तरह जब आप प्रातः काल थोड़ा भजन ध्यान जब संध्या कर लेंगे, इसकी धारा चलेगी 5-6 घंटा तक, धारा मंद पड़ी, अब 12-1 बजे का दमाला 10-20 मिनट जरा कर लिया संध्या, तो धारा चलेगी शाम तक। अब शाम को नहा धोकर 2-4 माला जप लिया वो सोने तक। अब सोने के पहले महापुरुषों ने कहा भाई हाथ पैर धोकर भगवान का नाम लेकर सोना, तो धारा सुबह तक चलेगी। अब आज करना इसका प्रयोग, रात को जबरन सोने के पहले हाथ पैर धोकर झूठे मूठे करना नाटक, भाई सही नहीं आए तो कोई मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसे ना पागल बोलते हो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, या च राम राम राम राम, या जय श्री कृष्ण, जो भी आपको रुचिकर हो। आप देखना आंख खुलने के बाद सबसे पहले वही मंत्र आएगा, आता है ना, वही आता जो रात को हमने जप किया सुबह, वही। तो निद्रा समाधि स्थिति हो गई, जो निद्रा थी आपकी ना, वो निद्रा आपकी सार्थक हो गई। अब वो चेतन निद्रा हो गई, जड़ निद्रा नहीं, हाँ योग निद्रा हो गई, वह निद्रा आपकी चेतन हो गई, जड़ नहीं हुई। नहीं तो पड़ गए सुबह उठे तो जमाई, कला, क्लेश, दुनियादारी की बात याद आती, अरे ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, उसको फोन करो, उसको बुलाओ, उसको डांटना पड़ेगा, वो मानता नहीं, होता कि नहीं उठते ही, वो सब नहीं होगा। इसलिए ऋषियों ने आपको जीवन जीने की स्वस्थ कला बताई। आज नूतन वर्ष है ना, तो आज अभी तक नहीं करते चलेगा, आज से नए सिरे से प्रारंभ करना भाई, इसमें आपको बड़ा फायदा है। खासकर आज व्यापारी बंधु पूरे देश के नूतन वर्ष प्रारंभ करते हैं ना, हम सब व्यापारी हैं। अरे कोई व्यापारी कंकड़ पत्थर का है, चमकीला कंकड़ पत्थर, सोना चांदी रुपया बासी मान लो कोई जो है आपका व्यापारी आत्मा का है, बात एक ही है। हम लोग बहुत बड़े व्यापारी, मतलब इससे बड़ा कोई व्यापारी हो नहीं सकता। सारे व्यापार का यहां पर परेशान हो जाता है, आगे सीमा ही नहीं। तो इस सबका नया वर्ष है। ये जो ऋषियों की ये जो एक सोच थी, एक देन है, एक भाई प्रातः काल, मध्यान्ह काल, सायंकाल और चौथी संध्या है कौन सी, ये भोले भाले बहुत तेज होते। एक हमारे सेवा में महात्मा श्यामानंद, 10 साल कैलाश में सेवा, मेरे यहां भी कई बार आए, 4-5 बार, बहुत भोला महात्मा श्यामानंद जी। तो कैलाश के कुल परंपरा के जो पुरोहित है ना, रविन्द्र शास्त्री अभी भी हैं, कुल परंपरा बहुत वर्षों से, उनके पिता पुत्र हैं क्या, इधर नहीं आते। तो पूछा कि पंडित जी आप बड़े भारी विद्वान, नहीं बैठा था, तीन संध्या तो हमें पता है, प्रातः काल, मध्यान्ह काल, सायंकाल, ये चौथी संध्या क्या होती है। अब बोले भाई ये तो हमको ही पता नहीं, तीन तो सुना हमने, प्रातः काल संध्या करना, मध्यान्ह करना, सायंकाल करना, अब चौथी संध्या तो मुझे ही पता नहीं था। तो हमने दिमाग लगाया कि चौथी तो तुरी आत्मा होती है। हमने कहा पंडित चिंता की बात नहीं, चौथी संध्या तुरी आत्मा की है, जो तुरी आत्मा है ना, चतुर्थम आत्मा इति मन्यन्ते, तो चतुर्थ तो आत्मा ही है। तो रात को सोने के पहले वो चतुर्थ संध्या करना, चतुर्थ 10-11 बजे सोने के पहले उस तुरी आत्मा, उस समय तो पानी लेकर कुछ कर नहीं सकते, बिस्तर गीला हो जाएगा ना आपका, संभव ही नहीं खटखरम करना। तो बिस्तर बैठ के आराम से आंख बंद करके अपनी तुरीय संध्या आत्मा का चिंतन करना। जब ऐसा करेंगे तो जीवन हमारा अमृतमय हो जाएगा, मतलब कि सुबह से ले तक सोने तक, सोने से जागने तक आत्मधन, आत्मा का चिंतन, आत्मा का विचार, फिर आनंद ही आनंद। क्योंकि मनुष्य जिस चीज का चिंतन करता है, जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है वैसा चित्त हमारा परिणत हो जाता है। वेदांत परिभाषा में वृत्ति को समझाने के लिए दृष्टांत दिया कि वृत्ति क्या है, दृष्टांत देकर समझाया कि वृत्ति किसे कहते हैं। तो कुआं का दृष्टांत दिया, जैसे कोई कुआं है, तालाब, कुआं में खूब जल है। अब उस जल को ट्यूबवेल से, पंप सेटिंग के द्वारा हम बाहर निकालते हैं और नाली के द्वारा खेत में जाता है। खेत का जैसा आकार प्रकार होता है, कोई खेत है चतुष्कोण, कोई लंबायमान है, कोई वर्तुलाकार है, तो जैसा खेत होता है तदाकार में जल परिणत हो जाता, फैल जाता। ऐसे ही हमारे चित्त में हजारों प्रकार की वृत्तियां हैं, वो जल के समान पड़ी हुई, से जल कुआं पड़ा हुआ, ऐसे हमारे चित्त रूपी कुआं में हजारों प्रकार की, लाखों प्रकार की वृत्तियां हैं जल रूप से। जैसे कि वहां पर पंप सेटिंग के द्वारा या मोटर से बाहर पानी निकला ना, ऐसी आंख के द्वारा, या आंख हो गया यंत्र, कान नाक इन यंत्रों के द्वारा है ना, वृत्ति बाहर निकलती है। और बाहर जैसा चीज, जैसे घट है तो घटाकार, पट है तो पटाकार, सामने सुंदर खाने का पदार्थ है मिष्ठान, तो मिष्ठान के आकार वृत्ति बन जाएगी, जीव में पानी आने लग जाएगा। और मन क्या बोलेगा, भाई जरा चक्के देखो, डॉक्टर ने तो मना किया बिल्कुल नहीं खाना, शुगर बढ़ा हुआ है, पर मन क्या कहता, अरे एक गोली ले लेंगे क्या फर्क पड़ता है, खा लो, ये बार बार दीपावली तो आनी है नहीं, होता है कि नहीं, साल भर में एक बार आई। तो वृत्ति बन गई मिष्ठानाकार की। आप बहुत समझाते हैं कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब ने मना किया है, परंतु जब आंख गई मिष्ठान की तरफ तो मिष्ठानाकार वृत्ति बन गई, जीभ में पानी आने लगा और मन ने मोहर लगा दिया कि बहुत पसंद, बहुत अच्छा है, और पुराने स्वाद की स्मृति आ गई, फिर आपका विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, फिर मिठान खा लेते हैं, खा तो लेते हैं, फिर बाद में पछताते, अरे भूल हो गई, जो है ना हमने डॉक्टर की बात नहीं मानी, अब परेशानी पड़ जाते। इसी को बोलते वृत्ति। तो पूरा संसार वृत्तियात्मक है। यदि आपके उसी वृत्ति में विवेक को बैठा दो, आत्मा को बैठा दो, जब उस वृत्ति के ऊपर आरूढ़ हो जाएगा आत्मा, जिसको बोलते हैं वृत्तारूढ़ चेतन, तो वृत्ति पर जब चेतन आरूढ़ हो जाएगा, जैसे कि वह महाभारत की कथा सुनते ना, ये सारी कथाएं आपको आत्मज्ञान कराने के लिए हैं, जितनी कथाएं हैं, परंतु लोग वो कथा सुन, वो भाष्कर लिखते हैं ना कि आख्यायिका सुख प्रतिपत्ति अर्था भवंती, आचार्य की पंक्ति है, जितनी आख्यायिका मतलब कथानक है, कहानियां हैं, सुख पूर्वक आत्मा को समझाने के लिए होती है। आख्यायिका सुख प्रतिपत्ति अर्था भवंती, प्रतिपत्ति बोलते ज्ञान, सुख पूर्वक ज्ञान के लिए होती है। तो एक वहां बताए कि जब युद्ध चल रहा था तो कर्ण के तुरिन में एक सांप आकर बैठ गया। वो सांप कौन था पता है ना, वो जो खांडव वन जलाए थे, वो तक्षक वंशीय नाग था, छिपकर बैठ गया। और जैसे ही कर्ण ने बाण का अनुसंधान किया, उसके ऊपर तक्षक बैठा था सूक्ष्म रूप से, उधर भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी जानते थे, भगवान ने अपने पैर से जरा रथ को दबाया तो दो तीन फुट नीचे हो गया, तो अर्जुन के मुकुट को लेकर चला गया वो। हाँ, नहीं तो अर्जुन के गर्दन कुला देता। लौट के दोबारा सांप आके बैठ गया तुरुण में, बोला कर्ण अब की बार अनुसंधान करो, इस कन्हैया की चातरी में चलने नहीं दूंगा, अब की बार तो मैं भी चुक गया, तो भी चुक गया, कल मुकुट जो है ना गिरा, अब की बार चाहे कितनी चलाकी करे, मैं बिल्कुल लंबा फैल जाऊंगा पहले ही, कि कितना नीचे करे ऊपर करे, अर्जुन के गले को मैं जो है ना डस लूंगा। करने का कौन बोल रहा भाई तू, बोला मैं तक्षक वंशीय नाग हूं। कर्ण ने कहा कि देख मैं महावीर हूं, दूसरे की सहायता से छल से मैं युद्ध नहीं करना चाहता, यहां चला जा, डांट के भगा दिया। तो कर्ण धर्मवीर थे, महावीर थे, बड़े ही योग्य महात्मा कर्ण थे। अब विचार करो, जैसे बाण के ऊपर आरूढ़ हुआ तक्षक, ऐसे ही जो हमारी वृत्ति है, इस वृत्ति के ऊपर कदाचित चेतन आरूढ़ हो जाए, जिसको बोलते ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, तो ब्रह्माकार अखंडाकार वृत्ति बनेगी, तो अपने आप आपके व्यवहार में आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि जैसी वृत्ति होती उसी का अनुभव होता है। आप कहीं भी जाएं, आपकी वृत्ति शुद्ध है, चाहे कितनी खतरनाक से खतरनाक भी घटना हो, शुद्ध वृत्ति होने से परम आनंद का अनुभव होता। अवृत्ति में मालिन्य है तो आप कहीं भी रहें, आपको वह आनंद उपलब्ध नहीं होता है। तो वृत्ति बनानी आपको ब्रह्माकार, तो उसी वृत्ति को बढ़ाए रखने के लिए ऋषियों ने कहा कि भाई प्रातः का सत्वगुण को बढ़ा लो थोड़ा, मध्यान्ह में विषायन का, तो सत्वगुण जब बढ़ेगा तो स्वतः आनंद का अनुभव होगा, जब रजोगुण तमोगुण बढ़ेंगे तो आनंद का बाध हो जाएगा, आनंद पर आवरण आ जाएगा। तो श्रुति के तात्पर्य को जानने के बाद तिष्ठति आनंदवारिधौ, जो विवेकी है आप लोगों की तरह से, आनंद रूपी सागर में बिल्कुल वह मग्न हो जाता है। जैसे कि अज्ञानी जीव दुख के सागर में डूबा हुआ है, जरा से उससे फोन में बात करो बिना रोए रहेगा नहीं, जी ऐसा हो गया, जी वैसा हो गया, एक बार भी आपको वेदांत की आनंद की बात नहीं बताएगा। क्या बोलेगा? ये समस्या आ गई, वह आ गई, यह आ गई। क्योंकि बेचारा दुखालय अशाश्वतम, दुख के सागर में डूबा हुआ है, और आप लोग आनंद के सागर में बैठे हैं। ये नूतन वर्ष में इसी का अनुभव करना, सबको बताना जाकर घर, मैं आनंद के सागर में डुबकी लगा कर आ रहा हूं, और कुछ चाहिए तो मुझसे ले लो, है ना। देखो विषय सुख कैसा है, वैंदवी सुख है, वैंदवी एक बिंदु जितना है, और ये तो बिल्कुल आपका बिंदु के सार को, संग्रह को, समष्टि को सागर बोलते। लाखों बिंदुओं से समझो कि समुद्र बना, एक एक बिंदु मिलाओ तो घड़ा भरेगा, घड़ों से नदी, और नदियों के प्रवाह से सागर में जल ही जल। तो कल्पना करो, जो संसार के विषय का इतना सुख है, वैंदवी सुख है, जो आनंद का सिंधु है वह कैसा होगा? बिल्कुल आनंद ही आनंद। तो आनंद रूपी वारिधि में वह क्या करता है कि तिष्ठति, तिष्ठति में धातु है स्था गति निवृत्तो, धातु है स्था गति निवृत्तो। संसार में जो आप भाग रहे हैं ना, गति हो रही है, उसकी निवृत्ति हो जाएगी। तिष्ठति मतलब जो आप अपनी आंख से रूप की तरफ भाग रहे हैं, कान से शब्दों के पीछे पीछे, त्वचा से स्पर्श के पीछे, अजीब तो सबसे आगे, हमेशा स्वाद वन खोजती है, पैर भी हमेशा कहते यहां ले चलो वहां ले चलो। यह जो गति है उससे निवृत्ति हो जाएगी। कब? जब आप परम आनंद का अनुभव करने लगेंगे। माया मेघो जगन्नीरम बस सत्य स यथा तथा चिदाकाशस्य नो हानिर् नवा लाभ इति स्थिति। कहते हैं कि यह जो माया मेघ, आज पूरा कर देते हैं, कल नया हो जाएगा ना, दो ही श्लोक है। माया रूपी मेघ है और जगत क्या नीर है, बरसती ऐसा यथा तथा, यह जो है वर्षा अपना कर रहा, कैसा कर रहा, यथा तथा। यथा तथा का अर्थ है कि जैसा संस्कार, तद अनुसार संसार में आपको सुखानुभव दुखानुभव हो रहा। चिदाकाशस नुहानिर नवा लाभ इति स्थिति, जो चिदाकाश है उसमें जरा भी हानि नहीं लाभ नहीं, वह तो संसारी प्राणियों को सुखी दुखी करती है संसार की समस्या। जो विवेकी है ना, विवेकी का निश्चय पक्का है, क्या पक्का? मैं सच्चिदानंद हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा निश्चय होने से चाहे जैसा भी माया रूपी मेघ गर्जना करे, तर्जना करे, वृष्टि कोई चिंता उसको नहीं होती है। न सुख में फूल के कुप्पा होता है, न दुख में हाय तोबा मचाता है। कितना बढ़िया है। अज्ञानी तो एक दिन खूब सुख में फूल के कुप्पा हो जाएगा, नाचेगा गाएगा, दूसरे दिन क्या बोलेगा, अरे बीमार पड़ गया जी, चार दिन बीमार, एक दिन उत्सव। पर ज्ञानी ऐसा नहीं, चिदाकाश में कुछ हानि नहीं, कुछ लाभ नहीं। ग्रंथाभ्यास फलमाह, ग्रंथ की अभ्यास के फल को बदला, इसका फल क्या है? इमं कुटस्थ दीपम यो अनुसंदत्ते निरंतरम स्वयं कुटस्थ रूपेण दीप्यते सो निरंतरम। इमं कुटस्थ दीपम यो नुसंधत्ते निरंतरम् स्वयं कुटस्थ रूपेण दीप्यते सौ निरंतरम् यह जो कुटस्थ दीप है इस ग्रंथ का अभ्यास करेंगे, बार बार आवृत्ति करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे तो उसका फल बतला रहे। यो अनुसंधत्ते निरंतरम, जो हमेशा अनुसंधान करता है वह स्वयं कुटस्थ रूप पेण कुटस्थ रूप से दीप्यते सौ निरंतरम, निरंतर प्रकाशित होने लगता है। जरा भी संसार का अंधकार उसे परेशानी में डाल नहीं सकता। जो संसार में अज्ञान का अंधकार है, अज्ञान के अंधकार में आप अनात्मा को आत्मा मान लेते और आत्मा को अनात्मा। जब विवेक जग जाएगा, जब कुटस्थ का अनुसंधान प्रारंभ हो जाएगा, उस समय आप परम आनंद के सागर का अनुभव करने लगेंगे। तो ऑप्शन तो सामने है, विकल्प चुनाव आपके हाथ में, कि कुटस्थ दीप को हाथ में लेकर के चलना है या भौतिक दीप। भौतिक दीप जानते हैं, विषय सुख, वैषयिक जो सुख है उसका नाम भौतिक दीप। आंख से रूप को देखा, अब आंख से रूप प्रकाशित हो गई, अब आंख ने क्या बताया कि बहुत अच्छा है जी। अरे क्या अच्छा है, देखो तो हाड़ मास चाम का पुतला, अंदर वही तो बड़ा है, मल मूत्र का ढेर है, पर आंख ने कहा बहुत अच्छा। अच्छा देखो आंख का स्वभाव है, उस चीज को ये ना घुमा फिरा के बताती है, घुमा फिरा के। वह प्रारंभ में तो आद्य क्षणावच्छिन्न ज्ञान निर्विकल्पक होता है, सभी के मत से आद्य क्षण से अवच्छिन्न जो ज्ञान है निर्विकल्पक होता, निर्विशेष होता है। बाद में सविशेष कि ऐसा है, मोटा है, पतला है, थिंगना है, सुंदर है, स्वरूप है, कुरूप है, तो श्याम सुंदर है, ऐसी कल्पना करने लग जाती। या जो आपका आंख क्या जो दीप है, रूप रस का स्वाद, ऐसी कान का शब्द, ये जो भौतिक वैषयिक रोशनी है, ज्ञान है, यह ज्ञान तो एक दिन कालक्रम से मिट जाएगा, छिन जाएगा। और यह सापेक्ष है, किस चीज को खाने के लिए, हजम करने के लिए वस्तु भी चाहिए। सारी वस्तु मौजूद है, सामग्री, अब मान लो जीव ने जवाब दे दिया तो भी काम नहीं चलेगा। जीव सही है, कोई बीमारी नहीं मुख में जीव में, पर हाजमा खराब तो भी काम नहीं चलेगा। हाजमा ठीक है पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया तो भी नहीं चलेगा। कितना इसमें पराधीनता। संसार के सुख के लिए बहुत ही पराधीनता है, उन पराधीनताओं का सामना करना पड़ता। पर जो कुटस्थ दीप है, यहां पर आपको किसी से किसी को सामना नहीं करना, बिल्कुल आपको निरपेक्ष अपने स्वरूप का अनुभव करना, न सुमदे को रुपया खर्च करना, न पैसा खर्च करना, बल्कि आपको निवृत्ति सभी तरफ से इंद्रियों को जरा सीमित करके अंतरात्मा में अपने स्वरूप का अनुभव करना। वही लिख दिया कि कुटस्थ दीप का जो अनुसंधान करता है उसे स्वयं प्रकाश आत्मा का अनुभव होने लगता है। और यह अनुभव ऐसा है, इस अनुभव को आप पूरे ब्रह्मांड को मुक्त हस्त से वितरित कर सकते हैं, जरा भी इसमें किसी प्रकार से न्यूनता कमी आने वाली नहीं। तो नूतन वर्ष में यही हमारी तरफ से आप लोगों को तोहफा है, भेंट। लोग भेंट करते ना अपना अपना, नए वर्ष में सब अपना अपना अपनी तरफ से भेंट करते हैं, परंतु प्रेम पूरी संस्था की तरफ से सभी को भेंट कुतस्थ दीप का, कि आप अपने हृदय में कुतस्थ दीप को यदि हमेशा जला कर रखे। जलाना कैसे है तो अनुसंधान, नित अनुसंधान करते रहेंगे तो हमारे जीवन में अंधेरा को जगह नहीं मिलेगा, रोशनी ही रोशनी। जब जीवन में रोशनी आ गई तो परम आनंद का अनुभव करने लग जाएंगे। तो आज से संकल्प करना कि भाई निरंतर हमें क्या करना, कुटस्थ आत्मा का चिंतन करना है। और अच्छी चीज दूसरे को आप बांटते हैं कि नहीं, तो सबको बांटना, अपने घर वालों को, परिवार वालों को, समाज वालों को, कि भाई एक दिन चल के देखो तो सही, कुटस्थ दीप का रोशनी कैसा, आनंद कैसा, ऐसा बोलकर आप ला सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार आएगा ना, उसकी रुचि अपने आप धीरे धीरे इसमें होने लग जाएगी। पर हम क्या करते हैं ना, उसको लाते बोलते वेदांत बहुत कठिन है, लोग बोलते कि नहीं, बोल वेदांत बहुत कठिन है, ऊपर ऊपर जाते, ऊपर नहीं जाता है, ये तो आपकी आत्मा है। देखो सबसे कठिन संसार का व्यवहार है, इससे कठिन कोई चीज नहीं है। कितना कठिन है, मतलब कि अब क्या पता अगला क्या सोच रहा, आप अच्छी बात बोले, अच्छी भाव से बोले, अगले की सोच कुछ और ग्रहण कर लेगा, बोलना भी बेकार आपको हो जाता, होता है कि नहीं कई बार। आपकी सोच समझ बोलना उसकी तारीफ के लिए है, उस तारीफ उसके लिए जहर बन जाता, उसकी सोच ठीक नहीं है तो उस व्यवहार कितना कठिन। पर हमारा वेदांत बिल्कुल सहज, किसी की अपेक्षा नहीं करता, बिल्कुल सहज साधन निरपेक्ष है। इसीलिए सबको बोलना भाई अपने जीवन में दीपावली के पावन पर्व और इस नूतन वर्ष के दिन जो है कुटस्थ दीप प्रज्वलित करो, प्रज्वलित करके जीवन को अपने जो अंधेरा में जी रहे वहां से हटकर उजेला में जीने का प्रयास अभ्यास करना चाहिए। कितना बड़ा सौभाग्य, यदि मान लो प्रेम पूरी संस्था नहीं होती तो मुंबई में सुनने को मिलता न में सुनाने को मिलता। तो सुनाम धन्य प्रेम पूरी जी महाराज की कितनी बड़ी कृपा है, या उन्होंने तपस्या की, वो भी हिमालय से आए, यहां से नहीं, हिमालय ऋषिकेश कैलाश आश्रम जो सन्यासियों की यूनिवर्सिटी मानी जाती है वहां से आए और उस ज्योति को कल्प तरूप यहां बिल्कुल लगा दिया। जैसे महात्मा त्रिशूल गाड़ देते हैं ना, गाड़ दिए उस कल्प तरू के नीचे हजारों लोग पूरे विश्व में इंटरनेट के द्वारा लाभ उठा रहे हैं। तो बड़ा भारी योगदान है इस संस्था का, श्री इसके प्रति भी हम लोगों को कृतज्ञता रखनी चाहिए कि नूतन वर्ष में सबका मंगल हो, कल्याण हो, धन धान से समृद्धि हो, दोनों धन होना चाहिए, मानुषवित और दैवित की समृद्धि हो, और समृद्धि और अल्पायु हो तो क्या फायदा। इसलिए कहते चिरायु रस्तु, धन धान समृद्धि रस्तु, चिरायु रस्तु, कुले वंश वृद्धि रस्तु, हरि गुरौ भक्ति रस्तु, और आगे कहते मुक्तौ निष्ठा रस्तु। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।